第四段 דלת ויחי אדם 30 ומעט שנה ויולד בן כצלמו ויקרא את שמו שת ויחי אדם אחרי הולידו את שת 800 שנה ויולד בנים ובנות ויהיו כל ימי אדם 900 שנה ו30 שנה וימות.